Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nakenpodden. Tjena! Ja, så satt vi här igen. Det var ett tag sedan. Ja, jag vet inte fan hur länge sedan, var ett år sedan minst, eller? Ja. Lyssnade på något gammalt avsnitt för ett tag sedan, jag bara lyssnade lite. Det var jävligt roligt. Jag kommer inte ihåg, jag bara lyssnade en snutt. Har gissat att det handlade om Syrien? Ja, det det kan det ha gjort. Som vi alltid pratar om Syrien. Precis. Kan vi göra idag också. Om, ja. Om vi räknar i tid hur länge vi har hållit på med podden, så är den ju flera år. Ja, faktiskt. Det är ju lite sjukt. Det är skönt, så ett avsnitt om året typ. Ja, snittar kanske på två avsnitt om året. Tre. Ja. Ja. Ha, vad är nytt i ditt liv? Jag är nygift. Jag har varit sjuk. Jag är snart färdig med min utbildning. Jag har ett nymöblerat hem. Ja, det är väl det. Kan vi förtydliga att när Patrik säger att han är nygift, så menar han att han är nyskild. Ah! Men jag menar nyskild. Vi tänker alla lite annorlunda. Ja. Out on the market. De här. Ja. Ja. Ja. Nej, jag... Nyskilda. Ja. Jag knägar på med mitt företag. Det tror jag hade när vi pratade sist. Hur går det? Ja, men det går faktiskt bra. Det rullar på, så det är jävligt gött. Och jag är kär. Ja, vad härligt. Det, ja, det är vad härligt för dig, Kalle. Ja, det är roligt. Så, nu när du är nyskild så måste ju en annan steppa upp. Ja, nej, jag tycker faktiskt det är jävligt härligt. Ja, det är kul. Det känns som att du mår jävligt mycket bättre. Ja, det gör jag. Det är... Ja. Ja, mm. Men det är härligt, det är skönt, det är trevligt, man blir glad, man känner sig värdefull. Ja, man, man alltså. Känner sig hel. Så är ju inte att man är halv när man är singel, absolut inte, men att det är en ja, men det är en speciell jag känsla. Förstår det verkligen. Mm. Det är så jävla säkert. Alltså det är ett evolutionärt misstag. Eller ett problem med evolutionen. Jag tänker att det är någon typ av effekt av evolutionen. Det här med kärlek. Ja, att man vill söka sig till en annan och att man känner sig. Men det är inte halv, men i alla fall inte hel när man inte är. Men ja, men det är ju en jävla skillnad på attraktion och kärlek. Attraktion behövs ju för artens överlevnad. Ja. Att man attraheras. Att man vet det. Ja, att man hittar en partner och skaffa avkommor. Ja. Men kärlek är nog någonting vi själva har skapat. Lite som när fan vad dåligt det blev det. Mm. När Henrik Schyffert pratar om att människan är så utvecklad så att vi förstår att det finns jobbiga saker. Ja. Vi förstår att det finns änglar, mördeskor och, ja, och folk som åker hem till barn och slår ihjäl om en hammare i Arboga liksom. Ja. Och då menar han på att humor är ett sätt att ventilera det här. Ja, att vi, och jag tror att det är samma sak med kärlek, att vi har så mycket utrymme att använda vår hjärna. Alltså vi har inte stressen över att skaffa mat och tak över huvudet. Så ja, vi har så mycket tid. Ja. Och att vi utvecklar tankar. Ja. Som inte är naturliga. Bland annat just den här kärlek. Alltså den här kärleken, den här praktiska, den här mekaniska kärleken. Precis så här med att känna sig hel eller hitta någon del av ett liv med. Bygga ett liv med. Flytta ihop med. Alltså det är ju bara en kreation som människan gjort för att kunna. Så du menar att efter att man skapat civilisationen och efter att det är mat och boende och värme och sånt. Alla ja, sånt är självklarheter för en. Så utvecklar man... Eller så kommer kärlek in i bilden. Eller? Ja, den här typen av kärlek vi har idag så att säga. Okay. Alltså jag tror att människan är så bekväm nu. Vi är herrar, alltså... Herrar, eller vi är alltså högst upp näringskedjan. Vi regerar på jorden. Vi har allting alltså generellt nu, mänskligheten. Vilket gör att vi kan använda vår hjärnkapacitet och så mycket annat till att skapa tv-spel eller till att vara kära eller till att hitta på konstiga perversioner eller en arbetsmarknad eller ett ekonomiskt system som är helt jätteavancerat jämfört med hur du behöver ha. Mm. Alltså allt det här är bara skapade, alltså människan har skapat det här ur intet. Men och inte alltid av nödvändighet. Innebär det då att människor som lever i områden och har gjort det i generationer där det är vattenbrist och det är krig och de befinner sig i en konstant personlig kris, resursmässig och så vidare, som är annorlunda från vår, där man inte har tillgång till mat och vatten som har självklarhet och det finns inga avlopp och sånt. Finns inte kärlek där på samma sätt som här i så fall? Nej, de är kär. Man vill inte vara kär i en fattig. Nej, jag skojar. Jo, det är, alltså jag är ingen forskare, jag har inte varit där. Men jo, de kanske också är kär. Men jag tror att kanske en springande punkt är om man har tillgång till informationssamhället eller inte. Om man är en stam någonstans eller en samhälle någonstans som inte har tillgång till informationssamhället, som inte har tillgång till Hollywood eller roliga memes eller Love Actually, så kanske man inte har riktigt den samma sorts kärlek. Men han har nog attraktion och man har nog vänskap och man har nog det folk kan kalla för själsfränder eller så, alltså någon som man passar hjälp ihop med, som man trivs hjälp ihop med, som man kan spendera väldigt, väldigt mycket tid med. Men den kärleken jag pratar om är ju allt det här plus det här med att skicka söta hjärtan på sms eller gulligulla eller gå och visa upp varandra inför vänner eller på fester eller föräldrar och familj. Mm. Att kolla, här är min flicka, här är min pojka. Alltså, okay. Förstår du att vi är så jävla beyond bara ha någon att dela livet med och reproducera oss med. Det är så jävla mycket mer. Ja. Det är precis som ett hem är ju inte längre bara fyra väggar och ingen mögel, utan det är de här möblerna, de här tapeterna, de här färgerna, den här renoveringen, det här köket, det här badrummet. Ja. Alltså vi fyller det med så mycket onödigt. Ja. Sen menar jag inte alls att vi ska inte ha det eller bortse från det, men jag menar att det är... Men hur länge har det varit så, tänker du? För det finns ju historier ganska långt tillbaks. Shakespeare skrev ju om Romeo och Julia. Det är ju en sån här typ av kärlek. När levde han? 15? Ja, jag pratar ju... Den här andra kärleken är ju i så fall typ 2000 innan Kristus eller någonting. Alltså, jag menar när vi typ levde jotter eller gjorde små hus av bajs. Typ. Okej. När... Shakespeare, alltså det är ju samma kärlek som jag känner idag typ, som han pratar om det. Ja. Okej. Ja, jag vet inte vad jag vet inte. Ja, kanske. Men man märker väl också, och det kanske du märker, att när man är i det så är det så stort och betyder så mycket. Vilket är gött. Ja. Och det är äkta. Men också när man förlorat det, eller ett tag efter man förlorat det, så har man ju ett fullvärt liv ändå. Ja, alltså, jag skulle säga att det är tvärtom. Okej. Alltså att jag inte upp... Inte, eller det fanns saker, det fanns saker som inte funkar också. Men det fanns saker som funkar och som man uppskattade väldigt mycket när man befann sig i det. Vi är för övrigt sponsrade av OLV idag. Så Kalle, om ni hör att jag äter chips så gör jag det. Ja. Om ni har problem med det så kan ni mejla. Och som vi sa innan, Patrik brukar också äta när vi poddar. Ja. Och vi har en lyssnare. Så han får väl höra av sig om han tycker det. Hör av er till email@google.se / som om jag bryr mig. Ja. Ja, förlåt. Tvärtom. Tvärtom. Det fanns saker som jag uppskattade mycket, men som jag inte uppfattade fyllde ett hål som jag känner nu, som är en tomhet som är rätt svårgreppbar att förklara, så som jag tycker det är ett större problem än en sexuell frustration. som jag fortfarande har, men eller som jag har menar jag, men som inte alls är lika stark som den här kärleksmässiga tomheten som kommer till. Mm. Jag kan tänka mig, för allting, även om det är sämre än vad det var förut, så är det fortfarande bättre än vad det var för några år sedan. Både vad gäller den känslomässiga tomheten, den är inte lika stark, och den sexuella frustrationen är inte heller stark. Så jag antar att det har att göra med allt sånt där, att man lär känna sig själv och man blir äldre och bla bla bla, typ mognare och sånt. Mm. Och det är ju fantastiskt skönt. Mm. Det finns ju inte många saker som blir sämre av att bli äldre. Det är lite existentiella kriser som jag har, och att jag är orolig för att kroppen inte ska, att man ska tappa muskler och att man inte ska kunna öka i muskelmassa och sånt som har med träningen att göra. Mm. Men annars så är det ju det allra flesta saker som händer i livet blir ju bara bättre av att bli äldre. Man får mer kunskap och man blir mer erfaren. Man har mer pengar. Man har mer saker. Eller saker som man vill ha, har man. De sakerna som man vill ha, de har man mer av. Mm. Man kan mer. Man kan läsa mer. Man vet mer vad man vill. Man kan prioritera bättre. Allting blir bättre av att bli äldre, tänker jag. Mm. Det håller jag med om. Jag tycker att det är oerhört skönt att bli äldre. Och jag ser fram emot att bli äldre. Ja, ännu äldre. Ja, visst. Du vill döden så nära som möjligt. Ja, gärna runt knuten. Jag tänker att ja, men sista andetagen blir liksom ja, nu jävlar. Jag håller med alltså. Top of the world. Men det är också en jävla knepig grej. Alltså att man, när man var yngre och osjälvständig och känslomässig vrak var och varannan dag och så vidare och så vidare. Även om det till mångt och mycket är följder av typ social konstruktion och vilka man umgås med och hur man är i förhållande till de man umgås med då och så vidare, så är det också en helt knepig företeelse att naturen skapar varelser som mår dåligt av sig själv. Ja, var det du som pratade om att det finns någon annan djurart som är suicidal? Eller var det annan? Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men som av en händelse läste jag en artikel igår med parasiter som intar djur eller parasiter som intar andra varelser för att reproducera sig. Mm. Till exempel så var det en gorillor, tror jag det var. De var någon typ av apa i alla fall. Om nu gorillor är apdjur. Det var parasiter som tog sig in i deras hjärna och infekterade dem och gjorde dem orädda för pumapiss, tror jag. Det var någon typ av kattdjur som är rovdjur som de naturligt håller sig borta ifrån. Ja. Och deras piss luktar skitäckligt för dem. Och de blir rädda för det och springer därifrån. Men nu gjorde de något test någonstans, om det var i USA. Ja. Och så hade de infekterat några av de här schimpanserna, eller gorillorna. Gorillor kan inte vara, de kan inte bli uppätna av De är jävligt stora. Jag vet inte. Det kanske var schimpanser då. Mm. De är ju fortfarande farliga, men de är ju inte lika stora som gorillor. Och sen så hade de lagt in piss från lejon, tiger och om det var puma eller något annat kattdjur. Och då hade de blivit, de som varit infekterade av de här parasiterna, de hade inte blivit de hade inte blivit rätt, utan de gick dit och försökte lukta och kolla liksom. Uh-huh. Och de som inte var infekterade, de drog därifrån. Uh-huh. Och det dör massor av den här apsorten varje år där de levde typ. Och så tänker de att den här parasiten är en del av det. Mm. Det fanns också någon svamp som infekterade myror och fick dem att och infektera deras hjärna och sen fick de dem att klättra upp i träd. Ja. Så jävla fräckt. Och sen så dog de där uppe i träden och sen så började svamparna leva längst upp. Har du sett det spelet jag spelar som heter Last of Us? Som är ett jävligt bra spel förresten. Som jag spelade igenom på 2 dagar. Just det, det är inspirerat av de myrorna. De här sporerna och monster. Idén kom väldigt bra spel. Efter dem. Ja, kom efter de myrorna. De här sporerna där. Så är det häftigt. Asfräckt. Men det är också, eller så, nu kom in, men inte just parasiter, men just det här att en människa kan vara suicidal eller att en människa kan vara kraft olycklig eller orättvis eller privilegierad är ju bara en konstruktion som är jag tror att det är mänsklighetens förbannelse att vi är så jävla smarta så vi kan kriga med varandra så vi kan ha räntefonder så vi kan ha tablettmissbruk. Ja, eller inte det bara så där i djurriket att vi krigar mot varandra. Alla krigar mot varandra. Inte av de anledningarna, det är territoriella eller överlevnad. Vi krigar ju för att det är kul. Att 90% av alla krig behöver inte. Ja, det är, för, ja, fast det är väl mycket makt och resurs och territorier. Ja, men resurser hade man kunnat dela på som i djurriket. Där finns det ju ändå resurser till alla. Sen är det vissa, men det är ingen som har fått mer resurser än man behöver. Ah, det är lejon som så. Bara, jag ska ha alla 80 sådana djur på savannen. Du får inga. Ja, men jag ja, kanske ja. Ska ha 2 och du bara får en. Alltså, ja, det kan okay. du köpa. Ja. Men just det här överdrivet. Det finns ju ändå resurser till... Skulle vi dela på resurserna skulle det finnas till fler i alla fall. Ja. Och sen är det klart att det kommer finnas maktkamper oavsett vilket samhälle eller vilket system man har. Ja. Men de kanske inte tas riktigt om uttrycken som att typ bomba barn och sjukhus. Nej. Lejon har ju ganska stora revir. Och ibland så kan det komma manliga lejon och mörda. Hanar kan komma och mörda honans ungar och sen så det är för att den vill att ens egen avkomma ska överleva. Men och de kanske skulle kunna ta och minska. Men ja, absolut. Och det finns ju en anledning till det. Det är ju alla de starkaste överlever. Ja. Men vi skulle ha kapacitet om vi ville till att inte göra så här. Ja, alltså vi är så pass smarta att vi skulle kunna undvika det. Ja. Vi är också så pass smarta att vi inte klarar av att undvika det. Ja. Det finns en psykologisk dimension kan jag tänka. Även om vi skulle vilja det så finns det en psykologisk dimension som går ut på att typ kalla kriget att vi måste ha kärnvapen för att de har kärnvapen och så tänker de samma sak om man själv. Ja. För att man kan inte lita på varandra. Ja. Och det har ju inte med smarthet att göra utan det har ju bara med att man att man vet vad den andra är kapabel till. Men ja, men det i grund och botten handlar ju om att någon kom på kärnvapen. Ursäkta. Och någon kom på kärnvapen för att den hade så pass mycket tid att den kunde vara intellektuell och forska på att göra ännu kraftigare bomber än någon som fanns. Ja. Och den drivkraften var ju bara nyfikenhet. Det var ju inte så att vi måste hitta ett värre eller så ett farligare sätt att kriga. Utan från början här med kärnkraft var ju en nyfikenhet, hitta energi, hitta, alltså funkar det här, hur funkar det här, hur funkar solen. Och sen har det ju utvecklats till att man kan göra kärnkraft och man kan göra kärnvapen och man kan göra säkert andra saker. Men man gör börjar inte det med att Tyskland och USA visste att den andra utvecklade kärnvapen? Jo, men innan man utvecklade kärnvapen så började man ju fundera på kärnkraft. Alltså själva det här med dela atomer. Gjorde man det? För jag vet, jaha. Jag tror det var Einstein som kom på alltså det hans teoretiska fysik som lett till att man förstår kärnklyvning och sånt. Ja. Och han flydde ju från Tyskland. Så det måste ju varit rätt snart efter att han kom på det som han kom på som man började kolla på kärnvapen och sånt. Men det måste ju kommit någonstans från att man börjar fundera på om man kan göra bomber av den här reaktionen. Jaha, ja. Jo, men det var ju för, det är ju för, man, det är alltid den som har bäst, alltså krigsindustri och sånt är alltid framkant. Det är där mycket nya uppfinningar kommer. För att har man det så kan man ta makten. Ja. Men var i evolutionen tror du? Alltså det fanns ju en tidpunkt där men mänskligheten var på topp. Vad menar du? Där vi inte hade några naturliga fiender. Vi hade utvecklat verktyg så vi kunde effektivisera vårt matintag. Vi hade lärt oss tillaga mat eller så vid eld. Kanske till och med koka, det vet jag inte, steka, samma saker. Vi hade lärt oss förvara mat, så här, gräva ner den eller tork eller så. Alltså det fanns ju någon tidpunkt i evolutionen där vi verkligen var på topp, allting funkade. Förstår du? Ja, för jag vet inte om det är någon skillnad på den människan och den människan som vi är nu. Tror du inte? Nej, det var väl inte så jävla länge sedan. 40 000 år sedan eller något. Ja, det tänker jag länge sedan. Inte evolution, eller det kanske det är. Ja, jo, om man tänker hur länge mänskligheten funnits. Ja, vi är femman, skulle varit här nu. Ja, precis. Jag har ingen aning. Men alltså, jag läste Kollaps, tror jag den hette, Samhällskollaps eller Kollaps av David någonting. Han diskuterar samhällskollapser och hur de alltid existerat i mänskliga samhällen och att vi befinner oss i en samhällskollaps nu. Okay. Och att den är oundviklig. Och då pratar, vad fan var det som jag skulle börja med? Vad var det vi pratade om egentligen? Jag pratade om att det fanns tidpunkt i evolutionen när vi var på topp. Jo, och han pratade om att det fanns munkar som tog sig ut ingenstans och bosatte sig och skulle tillbe Gud och sånt. Och en av de viktiga grejerna som de gjorde, eller som en speciell framstående munk gjorde som jag inte kommer ihåg vad han gjorde, var att han förespråkade att man skulle äta ordentligt, vilket innebar att man skulle äta två stora mål mat om dagen. Mm. Vilket var jättemycket. Mm. Och om det är väldigt mycket så är det fortfarande en kamp om resurserna för att man ska kunna växa och bli större och bli fler och så vidare. Mm. Och ju mer man har kapacitet till att äta och lagra mat och odla mat och skapa mer mat och sånt, ju mer kan man äta, ju fler kan man bli, vilket innebär att man måste producera mer mat. Mm. Och så vidare. Så jag, om vi ser mänsklighetens historia, så vet jag inte om det har funnits en tid som är mer högstående än den andra när det kommer till att man inte krigade. Ja, om det var det du menar. Ja, inte bara. Jag tänker också, eller så, till exempel den kommunikationen vi har då, i den utsträckningen, är den evolutionärt nödvändig? Är den ens evolutionärt naturlig? Ja, alltså det är ett resultat av den mänskliga hjärnan. Som är väldigt uttråkad. Måste hitta på nya saker för att aktivera sig. Nej, men den moderna, om man tar internet så var det någonting som utvecklades av amerikansk militär på 50, 60, 70-talet, jag vet inte. Och det var ju för att öka kommunikationen emellan olika militära enheter så den skulle bli mer effektiv. Mm. Och där kunde du ju ha stannat. Jo, fast det fanns ju ett Sovjet som hotade. Ja, men när gick det från att det var ett militärt system till att vi har det hemma i telefon? När man kom på att man kunde göra pengar på det, antar jag. Ja. Eller det är det som kapitalismen gör, ju det som kapitalismen kan. Mm, Sen så finns det vissa regler som samhället sett på sig själv som kapitalismen inte får utnyttja i vissa delar, typ prostitution, barnporr, slaveri och sånt. Till viss del, det finns ju överallt. Ja. Eller inte överallt, men det finns ju, man försöker begränsa det. Men just sån här kommunikationsmedel och sånt. Jag lyssnade på ett föredrag av Alexander Bard, som han är rätt narcissistisk. Ja. Och är väl filosof. Han säger det själv i alla fall. Han sa att det gör inget, du får äta. Han sa att en av de stora militära genombrotten var när Napoleon kom på den smarta idén att lära väldigt många av sina soldater att läsa. Mm-hmm. Då kunde han ge order, eller man kunde skriftliga kommunicera på ett helt annat sätt än vad man hade tänkt på innan. Jag vet inte om det är sant, men han sa det. Då är det sant. Ja, nu blir det tyst. Du hade något ämne som du ville ta upp, sa du. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, det var om kunskap och demokrati. Just det. Jag är emot båda. Jag vet inte om jag skulle säga att jag är väldigt mycket för kunskap. Och det kan vi diskutera i sig också. Ja. Nej, jag skojar. Jag är inte emot båda. Den ena lite. Vilken då? Demokrati. Ja. Jag tycker man kan problematisera demokrati. Men jag tycker dels är det orealistiskt att sträva efter något sånt. Och dels tror jag inte att resultatet blir så bra kanske. Det här idén om, eller den här slogan, eller den här liberala demokratislogan. Demokrati är inte bra, det är bara det minst sämsta. Har du hört den av? Ja, det har jag nog kanske. Ja. Det är en liten klocka. Ja. Jag kan tänka mig att det är rätt sant. Problemet är ju att samhället är så jävla komplext. Och det kanske det alltid har varit. Men nu när vi lever i den här tiden så är det så jävla komplext. Att det blir svårt att hålla sig up to date. Ja. Hur fan ska jag kunna ta ställning? Gammal anarkist som jag var. Hur ska jag kunna ta ställning till spegelproduktion i Portugal, mjölkdistribution i Norrland och hur man ska samarbeta mellan Sverige, Italien och Kina typ i en viss fråga samtidigt. Mm-hmm. Jo, men det här med kunskap och demokrati. Min bror, jag har träffat honom på ganska många år nu, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Jag ringde honom för något år sedan. Och så pratade vi två gånger. Det var inför valet, va? Nej, det var det var inför valet på Facebook pratade med honom. Han är ju sverigedemokrat. Han röstar på Sverigedemokraterna, menar jag. Han är inte sverigedemokrat. Han röstar på Sverigedemokraterna. Och det var väldigt svårt. Dels för mina egna tillkortakommanden. För att jag blev så jävla på mina höga hästar. Och jag hade ganska avancerat språk i förhållande till han. Och det blev väldigt långt. Och sådär. Mm. Men också att det var lite svårt att liksom hur man skulle fokusera om diskussionen från invandrares brott till saker som är väsentligt. Ja. Men häromdagen i alla fall så var jag inne på min Facebook-sida. Och så var jag vän med honom, men jag tog bort han som vän för jag blev så provocerad. Mm. Det är jobbigt att bli provocerad, för det blir, jag kan inte tänka. Det blir någon jävla blockad. Mm. Och det är jättedåligt om man ska försöka utvecklas intellektuellt eller liksom sådär. Och sen så typ tyckte han det var så jävla bra det här som hände i Stockholm med huliganerna som gick till angrepp mot de här. Ja, det är svårt att veta vilka de gick till angrepp med. Yeah. Mot. Tanken var ju det som officiellt kallas för marockansk gatubarn och det som de kallar för marockan, eller vad, jag vet inte vad de kallar, illegala ingman, jag vet inte vad de kallar det. Den gruppen i alla fall. Som om den skulle vara homogen. Mm. Men och så blev jag bara matt på honom, så jag bara tog bort honom som vän. Och så att jag började tänka på hur, för att han har ju fått den här världsuppfattningen dels av två saker, kan jag tänka, utan att ha träffat honom på flera år, så tänker jag att det är dels att han hänger med sina kompisar som är före detta nassar, huliganer, jävligt manliga män liksom, mm. som har sin sociala hierarki och där man diskuterar på vissa sätt. Dels det, och dels att han, antar jag, läser Avpixlat och Fria Tider och kanske Petterssons blogg eller han SD-snubbe Alf i Kalmar och allting, vad de nu heter. Och sen så gör han som många andra gör, även från den politiska rörelsen som jag själv har kommit från, att man bara ägnar sig åt att tänka och tycka och läsa det och inte ta in något annat. Mm. Plus att han inte har någon ideologisk bas att stå på. Det är inte som att han har läst det typ Hitlers 33-punktsprogram inför valet 1933, eller Mussolinis svarta bok från 20-talet, eller Per Engdahl heter han, va? Mm. Eller har läst någon fascistisk liksom litteratur, någon ideologisk bas att stå på, eller ens SDs partiprogram. Ja, någon ideologisk bas att stå på. Så han bara han reproducerar en bild som han baserar en eventuellt på egna erfarenheter, att han är ute och slåss mycket och så slåss han med invandrare. Mm. Och så får han den synen, eller att han läser det här och pratar med de här människorna. Och sen så han kan inte kontextualisera det han tycker. Jag tror inte han är införstådd i det själv, utan han bara lever i det här stimmet av artiklar som hans kompisar lägger upp på Facebook. Och jag tror det var det där som den här idén om kunskap och demokrati, att det blir ett problem med den här artikelstimmet som alla lever i idag. Mm. Och hur det inte uppmanar till bildning, utan bara konsumtion av information som man lägger på hög, och sen så lägger man nästa artikel på hög, och efter x antal hundra artiklar så har man en bild av vad man tycker är klar för sig, trots att man kanske inte kan, man kan inte förstå kulturell, nationell kontext eller hur media funkar i den politiska och ekonomiska verkligheten vi lever i, bla bla bla typ. Mm. Han skulle ju aldrig kunna hålla ett föredrag om typ olika kulturella uttryck och hur de utvecklas på olika sätt och varför kultur utvecklas som de gör och vad det har betydelse för vad människor gör och tycker och så vidare. Om man nu tänker att kultur har jättemycket med att skapa människor, vilket det såklart har att göra, men det kanske är lite mer djuplodande än man tänker. Men det här är ju bara det är symptomatiskt för massa saker i samhället. Och det Magnus Bettner har någon rant eller någon rutin om hur han är så trött på ungdomar som inte orkar läsa. de läser de första styckena på Wikipedia. Helst vill de ha en YouTube-video som de kan kolla på. Men de orkar inte läsa, de orkar inte ta reda på mycket saker. Och det är ett demokratiskt problem. Men det är väl skolans ansvar mycket också. För att det är väldigt mycket information som man möts av varje dag. Och jag förstår att man inte orkar läsa eller ta reda på hur bävrar lever liksom. Nej. Men problemet är väl att man inte, vad jag tänkte säga, att man inte, ja men lite det, att man inte lär sig saker, utan man kan inte saker, utan man tycker saker. Ja. Alltså, ja. Jag tycker fan, det här, jag tycker det här, men jag kan inte det här. Alltså, jag har inte, ja men det du säger, jag har inte en färdigutvecklad åsikt. Ja. Eller en färdigutvecklad koncept om invandring. Men jag tycker så här om invandringen. Ja. Och det kan man ju se, alltså kan man ju se på DNs ledarsida. Ledarsida. Och så är det folk som inte kan det, men de tycker saker. Mm. Och det är så lätt att slå ner på forskning eller så, medicin. Där kan folk tycka vad de vill, men det är nu vetenskapliga rön som gäller. Ja. Men i politik eller samhälle eller integration, det är ju inte forskning, utan det är ju vad folk tycker. Det är ju det som gäller. Alltså folk sitter ju i riksdagen och i kommunfullmäktige och tycker saker. Ja. Men alltså det här med skolan, jag vet att du är en pop. Att du gillar skolan som institution, eller i alla fall i vad den kan vara. Ja. Men jag är faktiskt osäker på det. Att det bara handlar om att skolan inte är bra. Nej, det är inte bara det. Självklart. Nej, om vi säger att vi har en perfekt skola med, jag vet inte, 15 elever per klassföreståndare och de lägger upp det på det mest perfekta sätt som går att lägga upp på. Och man får alla grunder i kristendom, judendom, religion i allmänhet, evolution, hur Aristoteles såg på fysiken och hur det förändrades under århundraden, bla bla bla. Alla grundläggande saker som gör att man ska kunna fatta saker och ting. Om människor lever i ett ett Facebookflöde med massa klickhets och massa snabba one-liners som man ska få likes för, och där man föredrar att äta chips och alltså så här quick fix eller quick snabba, att det ska gå så jävla snabbt och man inte kan stanna upp och man inte och man faktiskt inte tar till sig av vad Jesus sa eller vad fan som helst. Då kan man ju inte göra. Men skulle någonting. Man ha utvecklade, intelligenta, kritiska människor, så skulle ju inte klickografin funka. Alltså det här, det skulle inte funka. Folk skulle bara, vad fan här för skit, nej. Alltså vi skulle inte ha det i samma utsträckning. Så jag tror att skolan är jätteviktig, och den kan, om den funkar, bidra med typ 50% av en människas, jag vet inte vad jag ska kalla det, om jag ska kalla intelligens eller utveckling eller någonting. Ja. Och sen har du kanske typ 20-30% hemifrån. Och sen resterande är ju samhället. Vi är ju ingen som är samhällsuppfostran idag. Nej. Vi har en polismakt som fungerar jätteopedagogiskt. Men vi har ju ingen det var med Kans understatement. Det var bra. Ja. Ja. Men vi är ju ingen samhällsuppfostran idag. Vi är ingen... Vi är inga äldre tanter och gubbar som säger åt ungdomar att skärpa sig. För att, tacka fan för det. Får en stryk. Ja, men jag menar ju att vi ska leva ett samhälle där de inte får stryk. Ja, utan ha lite respekt. Ja. Och sen vi har inte liksom... Alltså, bara kolla arbetsförmedling. Vad fan är det? Det är ju inte någon... Där skapar du inte samhällsmedborgare. Där skapar du folk som lyckas skicka in ett papper. Eller skicka typ två x antal ansökningar och skicka in ett papper och fylla i. Mm. Alltså, du fostras ju inte till samhällsmedborgare eller arbetare med arbetsförmedlingen. Vi har Socialstyrelsen, heter det inte, vad heter de? Som man får soci ifrån. Kommer jag... På tal om bildning. Ja, på tal, ja men verkligen. Vad fan heter de? Ja, SOS. Ja. Kallas det under folkmund. Ja, skitsamma. Alltså det är ju också så. Förstår du vad jag är ute efter? Ja. Alltså att det, där är det också typ en klickografi. Där ska du bara fylla i rätt papper, skicka rätt papper, göra rätt saker mekaniskt. Men du ska inte, du behöver inte på något sätt växa som människa eller ha, få någon insikt eller lära dig någonting. Nej. Utan bara du gör rätt saker mekaniskt så funkar det. Och samhället vill ju göra så lite som möjligt. Det handlar inte om att ta hand om någon äldre längre. Det handlar ju bara om att administrera sjukdomar och ålderdom. Jag läste en artikel om medborgarlön, tror jag det var, på Wikipedia. Mm. Och då fanns det jätte, det fanns, jag vet inte, 7, 8, 9 olika inriktningar eller olika åsikter som grundade sig i någon form av idé om att medborgarlön är bra. Och då var en idé, någon filosof någonstans, som förespråkade inte att man skulle få medborgarlön, utan man skulle få lön för att läsa böcker. Mm. Så man var lite tvingad till att göra något utbyte mot att få pengarna. Ja. Men då måste man ju först lära folk att ta till sig en bok. Man måste hitta sätt att implementera så att det inte bara handlar om att läsa x antal sidor eller att fylla i ett papper att jag läste de här 10 böckerna den här veckan. Nej. När du får ju tillbaka i samma... Ja. Men det är ett intressant koncept det här med att läsa en bok och lära sig att ta till sig vad det står. Och sen kanske man skulle kunna ha ett prov i slutet där man får redovisa vad man lärt sig. Och sen skulle man kunna kanske ha det att man... Liksom när man är yngre, typ innan man är 18, så kanske man går i någon form av institution där man läser de här böckerna, diskuterar innehållet, har lite olika föreläsningar kanske, äter någon torftig mat mitt på dagen, kastar någon boll på varandra när man har lite rast. Och sen så har man det under 9 år. Det är ett intressant koncept. Det kanske vi kan kalla det skola. Det är precis det skolan är till för, tänker jag. Att man ska ha tid att förkova sig och bli en människa. Eller bli en samhällsmedborgare. Alltså det är ju det. Vi skiter i om folk är människa eller inte. Men man ska ju vara en samhällsmedborgare med de kvaliteterna och de kunskaperna och de empatiska... Men empati och den... De färdigheterna som samhället gemensamt kom fram till att det här vill vi ha i våra medborgare. Och då vi ser det som en produktionslinje då, men inte bara siffror och betyg, utan det ska vara de mjuka värdena liksom, som, för det är ju det vi vill ha. Alltså vi, eller jag tänker att jo, vi hellre vettiga människor med några IG än bara massa jävla MVG-invånare. Det skulle vara helt vidrigt att leva i ett sånt samhälle. Alltså det finns ett problem med de här grejerna som du säger, tror jag. Och det är att alltså de här klickmonstren som finns i samhället, som min brorsa och jag också. Ja. Det är inte så jag tycker det är asnice ibland att gå in på Aftonbladet och se på krabbor som får tag i någon kniv och backar. Det är jättekul. Men så det vi alla lite, och du skriver one-liners som du får massa likes på. Och det är liksom, det är så det är. Problemet är ju att det är skapat av dels att allting går snabbare och snabbare och snabbare. Dels alltså klick, man ska gå in och uppdatera sig och hålla igång flödet. Produktivitet ska öka och sånt där för företag i samhället. Och att samhället monteras ner hela tiden och de här hårda värdena med konkurrens och att det ska effektiviseras och att människor ska disciplineras och administreras och så vidare och så vidare. Det är ju en samhällsutveckling som existerar och som producerar de här människorna. Så att kräva av samhället eller det offentliga Sverige att gå tillbaka, vilket det skulle bli på, till viss del. Man hade ju, jag vet inte om finns det musikskolor och sånt fortfarande. Om det inte fanns nu skulle det aldrig skapats. Men det kunde skapats i det gamla Sverige. Ja. Och det gamla Sverige finns ju inte. Så att, att säga att eller att vilja eller att, att önska sig att samhället eller det offentliga Sverige ska skapa mer bildade eller mer sansade människor som kan självkritik och kan diskutera och analysera och sådana saker. Jag tror det är för stort eller för overkligt högt krav som inte, och då så kommer det ju bara till att antingen att privatpersoner tar till sig den här kritiken om någon skulle höra det eller bara tänka själv, eller att typ ideella organisationer som i USA typ går in och tar över den mm. delen. Men vad alternativet att vi bara ska rulla på? Ja, precis, är vi fakt då? Är vi körda? Alternativet är i så fall att det här bara ska rulla på. Eller det kommer ju gå under det här. Det är ju krig, det är ju krig i Europa för första gången på 20 år eller vad det är. Jo, ja, det kommer gå under, men det kommer ju fortfarande inte eller när det väl går under så kommer det ju vara så jävla dåligt. Alltså förstår du, det är ju inget positivt att det går under. Nej, det kan ju leda till något nytt. Det ja, det kommer, det gör det ju alltid. Ja, det leder precis alltid något nytt. Ja, så det kan ju bli positivt på sikt. Men en jävla ångestgrej som blev lite positivt, det var ju att 25% av Europas befolkning dog av pesten. Ja. På, jag tror det var 1348-1351 tror jag den var fram. Från Asien, Egypten, upp över Europa, Västra Europa, sen österut. Och så dog den ut i Ryssland. Jag tror det var något sånt. Ja. Vilket innebar att det fanns hur mycket hus som helst. Ja. Som den materiella standarden och arbeten och sånt fanns ju i oerhörda mängder för de som finns kvar. Men ett världskrig och lite pest skulle ändå lösa en del. Jo, det skulle det. Problemet med det är ju att det är ett oerhört lidande och vi kommer ju hamna här en gång till. Ja, jo. Och då, det kommer gå i det kommer bara gå i ronder liksom. Ja, ja. Det kommer vara fruktansvärt. Fan. Ja. Mars då? Ny civilisation. Ja. Vi skulle ta med oss internet och Instagram och Aftonbladet.se. Fy fan. Men framförallt så behövs det ju då massa raketer, vilket skulle innebära att man behöver massa resurser, så då måste man skaffa dem, vilket innebär krig. Ja, bla, bla, bla. Tusan också. Mm. Ja, dags att börja bygga skyddsrum. Ja. Survivalism, läser du något om det eller? Nej. Ja. Det gör ju jag. Ja. Såklart. Men det är så jävla mörkt. Det är du och Oklahoma-bomban. Ja. Alltså jag blev ju, jag har varit rätt mörk de senaste åren. Så bitter, ooptimistisk och så vidare. Och lite i kris. Ja, lite. Ja, ja, fast det kom ju av massa saker. Dels typ att jag tänker att alltså vänstern, personer i vänstern är ganska vad ska man säga? Osköna. Osköna, ja. Bra. Bra avslappnat. Ja. Sen finns det många schyssta, men det finns många osköna människor. Det får man ju tappa tron på det lite. Mm. Det är tillsammans med att jag har läst för mycket högerextremism. som, alltså man blir, det påverkar en. Det är inte så att man går över till deras sida för att de har fel. Det är bara att stänga av, tänka efter en sekund. Mm. Men det är ett sånt, jag kan verkligen förstå den påverkan som de har. Ja. Om man sitter och läser de här 3-4 sidor varje dag. Ja. Alltså det blir som inte hjärntvätt för det, men alltså att det blir en sån extrem jävla påverkan. Och det är kombination med att man inte ifrågasätter vad fan man läser. Vilket man heller inte kan. Man kan inte sätta sig ner och ifrågasätta varje artikel. Vara källkritisk. Och typ, vad har de för perspektiv? Är det här sant? Och så vidare och så vidare. Man bara översköljs av det. Och så bara sitter man. Men varför ska man sitta och läsa en massa jävla nazi-propaganda? Jag eller dem? För det är ju, du är ju inte ensam att göra det. Det är ju många som sitter och börjar med de här jävla. Det börjar väl med, alltså jag är mer påläst om nazism och Sverigedemokratisk världsbild än väldigt många. Eller du är jättemycket mer påläst än vad jag är till exempel. Ja, kan jag nog tänka mig. Det har ju som sagt sitt pris. Ja. Men det började väl med att man var politiskt aktiv och måste hålla sig ajour med vad som händer. Ja. Förmedla till andra om vad som händer. Och sen så har det väl blivit en, inte fetischism, men det har blivit... Men ett intresse. Ja, ett intresse har det blivit. Och det är du ju absolut inte ensam om. Nej. Och det är nog vanligt. Sen är det nog inte alla som reagerar som du har gjort. Men jag tycker att det är intressant. Ja. Så. Men det som man har fått av dem är att att man har fattat att man själv funkar som min bror funkade. Mm. Alltså att man har ett jävligt ensidigt perspektiv och man inser inte att det finns fler dimensioner än de som man tror. Jag kommer ihåg för några år sedan när jag pratade med en kille här som förklarade för mig vad postmarxism var. Mm. Och det var alltså marxister som hade gått vidare och jämställer klasskamp och klass och den historiska utvecklingen baserad på klass. Och så drar man upp andra perspektiv som typ patriarkatet, rasistiska institutioner och så vidare och så vidare. Och jämställer dem med klassbegreppet och klasskamp och klasskoncepten. Och diskuterar samhällsutvecklingen med alla de tre eller ännu fler strukturer och så. Och jag kommer ihåg att jag diskuterade. Det första jag sa när jag hörde om vad det var för något, bara, hur kan man lämna marxismen när man förstått vad det är, när man sett ljuset? Ja. Hur kan man byta åsikt? Och nu så fattar jag att man kan byta åsikt. Ja. För det är inte så endimensionellt. Det borde vara mer uppenbart än vad det har varit för mig. Eftersom vi är, enligt Säpo, vi var 1000 vänsteraktivister. Om man är 1000 personer av 9 miljoner människor, så borde det vara en varningslampa. Det borde vara, är det någonting vi missar? Är det någonting som vi inte ser? Är det någonting, är det så att vi har hoppat in i ett hål här och man ser inte det som är ovanför det hålet? Och det kan jag ta med mig från de här nazisidorna. Ja. Även om de är aggressiva, om de har i det konkreta har de fel. Jag har aldrig läst en artikel på Nordfronts sida, och nu, jag kanske har läst 92% av alla notiser och artiklar som läggs upp på Nordfront de senaste 6 åren, utan att överdriva. Och jag har aldrig läst en artikel där de definierar ras. Okay. Vilket ju är helt absurt. De kan inte definiera ras, eller så kan de det, fast gör inte det. Vilket ju är helt galet. De kan inte säga vad ras är. Det enda gången som de försökte, det var hon kvinnan som bor i Göteborg som har 8 barn med Fredrik Weideland. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon försökte typ, vad är svensk? Och så försökte hon prata lite om det. Men det finns ingen, man försöker inte se på typ genetiskt definiera, någon genetisk kod. Nej. Diskutera vad den här folkstammen som vi ska tillhöra, vart den kommer ifrån och så vidare och så vidare. Det är bara hokus pokus alltså. Mm. Tänk en vänster som inte skulle kunna klara vad en klass för något. Ja, det, eller en liberal som inte kan säga vad en individ är för någonting. Uh-huh. Eller kristna som inte kan förklara vad Jesus är. Uh-huh. Eller, och så vidare och så vidare. Uh-huh. Men nazisterna har inte det. De bara utgår från att människor, ja visst, jag är vit, du är svart. Det finns en skillnad, och sen så visar de massa saker som svarta gör och så saker som vita gör. Uh-huh. Och sen så bara bygger de hela sin världsbild på de här sakerna. Uh-huh. Fast det finns ingen vetenskap som de... Inte ens en pseudovetenskap uppenbarligen. Nej, det finns 5-6 avsnitt med Claes Lund, ja, där de går igenom liksom ideologi och sådär. Något av det mest avancerade som de producerat. Och jag borde kanske lyssna igenom det, jag kommer inte ihåg allt. Men då får de ju gå tillbaka ända till 1800-talet eller ännu längre tillbaks för att hitta forskare som är liksom fräscha. Deras idé är att efter 1945 så blev det politiskt inkorrekt att diskutera ras, och därför så de är liksom foliehatta. Man får inte diskutera ras inom vetenskapen för att det säger judarna. Liksom. De har ju ingenting att komma med. Nej. Och de bygger hela sin rörelse på det. Så bildning är ju bra självkritik. Från min gamla hemstad, det kommer upp massa kamprapport från Kungsbacka nu. Mm. Och då är det alltid en kille som står och tar kort på sitt flygplan. Typ. Ja. Ja, han gör saker flera gånger i veckan. Han skriver att han gör flera saker. Ja, fast han tar kort. Jag tror, de har ju interna regler. Nej, jag tror inte han har fejkat. Men han har ju förmodligen då liksom, nu vet ju inte jag vem det är. Det kan ju vara jättefel den här historien. Men han har ju väl säkert läst på Nordfront och sen så pratar, de lägger ju upp en artikel i månaden typ om att man måste bli aktiv och bla bla bla. De liksom pratar väldigt mycket om form och väldigt lite om innehåll i sin rörelse, ja, överlag. Utöver det här att de att de lägger upp massa notiser om invandrare som begår brott, så har de inte deras politiska praktik politiska propaganda är rätt fattig liksom. Mm. Så då har han förmodligen suttit och läst på nätet och sen så läst de artiklar om att man måste bli aktiv, och så är han, jag vet inte, 20-22 år, och sen så liksom så kör han på det här och så kommer han in i gemenskap. Men han bor ju förmodligen själv där uppe, för att han är alltid själv på bilderna. Och den närmsta gruppen är i Göteborg, men han tillhör Varbergsgruppen. Mm. Och då måste han ju liksom hänga med dem, åka fram och tillbaks. Undrar hur länge han orkar det. Kanske är nyfrälst liksom. Ja. Nu ska jag hämta min tvätt. Ja. Ja, det var dagens. Ja. Trevligt. Det var roligt. Ja. En gång till. En gång till. Någon annan då. Fan vad jag tjöter i slutet. Det är gött. Ja. Gött snack.